ี้ที่รู้โบสถ์หรือพระธาตุศีลแล้วก็ถูกต้องครับสาธุมะยังพันเตงเวสุงเวสุงรักขณทายาเอสรเนนะสหังปัญจศีลานิยจามังโยนติยัมปิมะยังพันเตงเวสุงเวสุงรักขณทายาเอสรเนนะสหังปัญจศีลานิยจามังสังติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาเอสรเนนะสหังปัญจศีลานิยจามัง ขอเชิญท่านทั้งหลายตั้งอกตั้งใจสมาทานศีลด้วยความเคารพโดยพร้อมเพรียงกัน ขอเชิญพร้อมกันรัตนาอารัตนาธรรมนะครับด้วยพร้อมกัน พรหมจาโลกังทิปาติงสัมปาติงกาตัญจริยังทิวารังอายะจาธรรมสันติทัสสะตังปาราชังราชติกังเดินเสนตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชัง ปิดไมโครโฟนไว้ตัวหนึ่งไม่จะใช้สองตัวนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาเสมาเสสหัสเสนโยยะเชทะสตังสมังเอกัญจะภวิตตานังมุหุตตัมปิปูชเยสาเยวะปูชนาเสยโยยันเยวัสสะสตังหุตังชีวิตังอัตภาโวจะสุขทุกขาจะเกวราเอกจิตตะสมายุตาลหุโสวัตติคโนจุลาสีติสสหัสสานิกัปปังติทันติเยมรูณเตวะเตปิชีวันติทะวีหิจิตเตหิสมาหิตาธัมโมสกจังโสตโคปีขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าขอน้อมน้อมนมัสการด้วยพระกรุณาธิคุณบุญคุณอันใหญ่หลวงแห่งพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่มั่นมหาเถระด้วยความเคารพประบูชาอย่างสูงยิ่งขอแสดงความเคารพอย่างสูงสุดแด่พระเดชพระคุณท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณวิบูลย์ธรรมพานขอแสดงความเคารพอย่างสูงยิ่งแด่พระมหาเทรานุเทระผู้ทรงศีลสุตาธิคุณปัญญาธิคุณภาวนาธิคุณด้วยเขาด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งขอแสดงความเคารพในนับถือเพื่อสัทธรรมิกผู้รวมสัพพมจารีทั้งหลายด้วยความเคารพและนับถืออย่างสูงยิ่งขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล ความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแต่เราญาติโยมพุทธบริษัทเนคขมจารีเนคขมจารีนีชีพามพี่น้องชาวพุทธผู้สนใจในศีลในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังครั้งนี้จะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจเตือนจิตสะกิดใจในวิธีทางแห่งการดำเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้ประการแรกนั้นอาตมาภาพใครขอใช้สิทธิส่วนตัวอนุญาตให้แก่ท่านที่กำลังนั่งพนมมืออยู่ได้วางมือลงซะวางมือไว้ในตักนั่งสมาธิฟังสบายสบายเวลามันเจ็บปวดรวดร้าวเมื่อยขบตึงเครียดก็ค่อยพลิกตั้งใจฟังเพื่อจะเกิดประโยชน์ยิ่งยิ่งขึ้นในการพูดในการฟังธรรมิกถาวันนี้เป็นธรรมิกถาพิเศษปารภเหตุที่พวกเราทั้งหลายมารวมกันแสดงออกถึงความเคารพบูชากตัญญูกตเวทิตาคุณต่อบุรพาจารย์ซึ่งเราหมายถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่มั่นภูริทัตโตมหาเถระซึ่งนับว่าเป็นบุญอันใหญ่หลวงของชาวเราในยุคกึ่งพุทธกาลท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลที่ได้เกิดมาร่วมยุคร่วมสมัยกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ถ้าพูดถึงหลวงปู่มั่นของเราก็ต้องพูดถึงสกลนครใครจะไม่รู้จักจังหวัดสกลนครเมื่อรู้จักสกลนครก็ต้องถามถึงหลวงปู่มั่นท่านเป็นคนดีสีแห่งพระศาสนาในยุคท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลท่านเป็นคนดีสีสกลนครอาตมานั้นยังรู้สึกว่ามีบุญแม้จะไม่ได้เกิดมาร่วมสมัยได้เกิดมาร่วมสมัยกับพระเดชพระคุณหลวงปู่5เดือนอาตมาเกิดวันวิสาขะปี2492พอถึงเดือนพฤศจิกาเกิดมาได้4-5เดือนท่านก็มรณภาพไปท่านได้ทำหน้าที่อย่างใหญ่หลวงแก่พระศาสนาแก่พวกเราทั้งหลายอาตมาเกิดมาก็ทำหน้าที่อย่างใหญ่หลวงคือร้องไห้อย่างใหญ่หลวงเลยแม่บอกว่าร้องไห้ทั้งคืนร้องไห้นั้นประกาศอริยสัจประกาศธรรมะของพุทธเจ้าประกาศเทวทูตเพราะการเกิดมานั้นพระพุทธเจ้าว่าเทวทูตเทวะมาจากราสวระผู้บอกข่าววระแปลว่าผู้ประเสริฐทูตแปลว่าผู้บอกข่าวบอกข่าวอันประเสริฐว่าทุกขังชาติปุณปุนังเกิดทีไรมันเป็นทุกข์กร่ำไปเกิดมาก็เลยประกาศบอกร้องห่มร้องไห้ใหญ่แม่บอกว่าร้องไห้เก่งกว่าเขาที่สุดในหมู่บ้านกวนโลกตั้งแต่เกิดมาทั้งที่ปลุกโลกให้รู้จักว่าการเกิดมานี่มันเป็นทุกข์ทำอย่างไรจึงจะไม่เกิดเมื่อเกิดมาแล้วมันมีตายเกิดมาแล้วก็คือตายแล้วเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกพระอานนท์ท่านบอกว่ามรณะธรรมโมหิชีวิเตความตายซ่อนอยู่ในชีวิตนี้ทันทีที่เกิดมาในขณะเดียวกันเมื่อตายไปท่านก็บอกว่าชีวิตะธรรมโมหิมรณะชีวิตก็ซ่อนอยู่ในความตายในเมื่อยังมีกิเลสตัณหาอยู่มันจะวนมันจะเวียนพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้ทำประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแก่ชาวเราทั้งหลายเราทั้งหลายชาววัดสุทธาวาสชาวเราทั้งหลายเมืองสกลนครบ้านไก่เคียง ได้พากันมาแสดงออกถึงคุณค่าอันใหญ่หลวงในวันบูรพาจารย์รวมเป็น42ครั้งนี้เพราะเหตุนั้นการที่เราทั้งหลายได้มารวมกันนี้เพื่อจะบูชาพระคุณของท่านรำลึกถึงบุญคุณอันใหญ่หลวงเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามพระพุทธเจ้าท่านกล่าวท่านตรัสเอาไว้เมื่อกี้เชิญมาเป็นภาษาบาลีว่ามาเสมาเสสหัสเสนะโยยะเชทะสตังสมังเอกันจะภวิตตานังมุหุตตัมปิปูชเยซาเยวะปูชนาเซโยยันเยวัสสตังหูตังแปลว่าผู้ใดปรารถนาบุญจักพึงทำทานบูชาการสิ่งทั้งหลายสิ้นทรัพย์เดือนละ 1,000 ติดต่อกันตลอดกาลร้อยปีสะอังสมังสม่ำเสมอถึงร้อยปีมาเสมาเสแต่ละเดือนสหัสเสนะ 1,000 ที่สิ้นทรัพย์ในการบูชาการทำทานอย่างอื่นด้วยการปรารถนาบุญเอกันจะภวิตตานังมุหุตตัมปิปูชเยซาเยวะปูชนาเซโยยันเยวัสสะสตังตังการบูชาบุคคลผู้ที่ฝึกตนอบรมตนดีแล้วเพียงครั้งเดียวประเสริฐกว่าการให้ทานสิ้นทรัพย์เดือนละ 1,000 ตลอดกาลร้อยปีการบูชาอย่างนั้นให้ทานอย่างนั้นจะมีประโยชน์อะไรเท่ากับการบูชาผู้ที่ฝึกตนได้ดีแล้วเราทั้งหลายไม่มีความสงสัยไม่มีข้อแม้ใดๆว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่จักไม่ได้รับการฝึกตนท่านฝึกตนมาประเสริฐจนเป็นแบบอย่างแก่พวกเรารุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเลนผู้ที่ได้เกิดมาร่วมสมัยของท่านก็ได้รับคุณงามความดีด้วยการฝึกฝนของท่านและกับแจกจ่ายภารกิจตนะเรี่ยไรเผยแผ่ไปครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นนาถะเป็นที่พึ่งเป็นประทีปสองจิตใจพวกเราในยามมืดมนในยุคนี้ดูไปดูไปสืบค้นไปก็จะเห็นว่าเป็นผลิตผลจากคำสั่งสอนเป็นผลิตผลจากการฝึกฝนตนของพระเดชพระคุณหลวงปู่เราทั้งหลายวันนี้ได้มาบูชาหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าท่านยังพูดต่อไปอาตมาไม่นำมาพูดหมดภาษาบาลีมันยาวถ้าว่ายังจินจิยิทธังวะหุตังวะโลเกสังวัชลังยะเชทะปุญญะเปโคสัพพังติตังนะจตุภาคะเมติอภิวาทนะอุชุคะเตสุเสยโยบุคคลปรารถนาบุญจักพึงทำทานบูชาการอย่างอื่นอย่างสม่ำเสมอการกระทำเช่นนั้นยังไม่ได้มุ่งส่วนสี่นะจตุภาคะเมติไม่ได้ผลเท่ากับหนึ่งในส่วนสี่อภิวาทนะอุชุคะเตสุเสยโยในการน้อมเสียนอภิวาทท่านผู้มีชีวิตอันซื่อตรงชีวิตของท่านซื่อตรงท่านบวชท่านก็ซื่อตรงในการบวชซื่อตรงในศีลในธรรมจนในที่สุดท่านก็มรณภาพในเพศอันนี้ท่านเกิดมาเพื่อพระศาสนาในยุคค่ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลทีนี้การบูชาก็ดีการน้อมเสียนอภิวาทก็ดีจะต้องมองลึกลงไปว่ามันมีอยู่หลายระดับหลายระดับทีเดียวคำว่าบูชานี่เป็นภาษาบาลีล้วนๆภาษาบาลีว่าปูชาไม่มีบอกไม่มีบอกใบไม้ภาษาไทยยังไม่แปลคำนี้ตักหางปอปาออกก็อ่านว่าบูชาภาษาบาลีว่าปูชาบ้างปูเชมิอย่างนี้เมื่อตันหางปอปาออกก็ได้คำว่าบูชายังไม่ได้ความหมายที่ชัดเจนถ้าอยากจะรู้ความหมายที่ชัดเจนในคำว่าบูชาต้องเลือกไปมองภาษาอื่นๆบ้างพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษของสมาคมบาลีปกรณ์กรุงลอนดอนที่ประเทศอังกฤษเขาแปลพระไตรปิฎกของเราเนี่ย เป็นภาษาอังกฤษหมดครบถ้วนสมบูรณ์ตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมาคำว่าปูชาเขาใช้ภาษาฝรั่งว่า appreciative action ขออภัยแต่คงไม่นอกแนวแปลว่าการแสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าของบุคคลของสิ่งของของกิจกรรมลูกเต้ารู้จักคุณค่าของพ่อของแม่ประพฤติปฏิบัติตามไม่กระทําสิ่งใดที่จะกระทบกระเทือนจิตใจพ่อแม่ให้เร่าร้อนให้เป็นทุกข์ลูกผู้นั้นชื่อว่าบูชาบูชาพ่อบูชาแม่พวกเราเมื่อมาพูดถึงการบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่บูรพาจารย์เราก็ต้องมานึกถึงคุณค่าของท่านว่าท่านมีคุณมีค่าอะไรอาลาตมาคิดว่าคงจะไม่ต้องเสียเวลามากละมันจะดึกจะเดินจะขอพูดถึงคุณค่าสักหน่อยพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งที่สัตว์ในโลกมนุษย์ในโลกเทวดาทั้งหลายก็ดีที่เกิดมาในโลกนี้จะได้พบจะได้เห็นได้โดยยากที่สุดเพราะสิ่งนั้นมีคุณมีค่ามาก6ประการจะได้มาโดยยากถ้าหากไม่มีบุญไม่ได้สั่งสมบุญไว้ฉันนังภิกขเวปาตุภโวทุลโภโลกัสมิงขออภัยอยากให้ผู้ภาษาบาลีมากเถอะนะมันจะยืดเยื้อแปลว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งที่หาได้ยากในโลก6ประการจะได้มาโดยยากที่สุดนอกจากผู้นั้นมีบุญมีกุศล 1. การเกิดขึ้นมาของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เองโดยชอบสั่งสอนเวไนยสัตว์เป็นสิ่งที่ยากมากกว่าโลกจะมีได้แต่ละองค์เปรียบเทียบความยากว่าเหมือนเต่าตาบอดตัวหนึ่งลอยอยู่ในทะเลในมหาสมุทร100ปีก็โผล่หัวขึ้นมาครั้งหนึ่งและมีคนทำไม้หรือทำเฉวียนกลมๆโยนลงไปในทะเล100ปีเต่าตาบอดก็จะโผล่หัวขึ้นมาทีหนึ่งในทะเลและเฉวียนกลมๆนั้นมันก็ลอยอยู่ในทะเลเมื่อใดเต่านั้นจะโผล่หัวขึ้นมาในวงเฉวียนกลมๆอันนั้นยากเท่ากับขนาดนั้นแหละที่พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งจะเกิดขึ้นผู้ใดเกิดมาพบมาเห็นต้องถือว่าได้โดยยากนอกจากผู้มีบุญจริงๆต่อมาอีกลดระดับลงมาบอกว่าการเกิดมาพบแผ่นดินที่มีศาสนาของพระพุทธเจ้าอริยายะตะเนปัจจาชาโตทุลโภโลกสนิงการที่มนุษย์ทั้งหลายจะเกิดมาพบแผ่นดินอันประเสริฐขอแปลว่าแผ่นดินอันประเสริฐอริยายะตะเนปัจจาชาโตเกิดมาในแผ่นดินในชาติอันประเสริฐคือแผ่นดินที่มีศาสนาของพระพุทธเจ้านี่ถ้าเราไปเกิดที่อื่นเป็นอย่างไรอาตมานี่ก็เกือบไม่มีบุญนะเกิดมาได้เป็นหนุ่มก็ไปเข้าศาสนาอื่นไปเรียนคัมภีร์ศาสนาอื่นจนจบแล้วก็วกไปเวียนมาได้กลับคืนมาแสดงว่ายังมีบุญยังมีบุญอันนี้พวกเราก็มีบุญได้เกิดมาแผ่นดินอันประเสริฐเช่นนี้อันที่สามตรงนี้แหละเราจะมาระลึกถึงคุณค่าบอกว่าตถาคตัปปเวทิตัสสะเทเสตาทุลภาโลกัสสมิงการที่บุคคลการที่มนุษย์ได้เกิดมาในโลกพบบุคคลผู้แสดงธรรมผู้ชี้ชวนผู้ชักชวนผู้แนะนำให้เราทั้งหลายได้ดำเนินตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งเป็นสิ่งที่ได้มาโดยยากพระเดชพระคุณหลวงปู่ไม่ว่าจะเป็นการพูดไม่ว่าจะเป็นการกระทำทุกอย่างท่านเคลื่อนไหวทั้งใจทั้งกายเพื่อการแนะนำเพื่อการพร่ำสอนพูดให้ฟังไม่พอทำให้ดูอยู่ป่าอยู่เขาตั้งแต่บ้านคำบงนู่นอำเภอศรีเมืองใหม่เรามาไปแสดงธรรมอยู่กับทุกปีรอบๆนี้ ไปเห็นแม้กระทั่งกี่ที่ท่านทำด้วยมือของท่านไว้ให้น้องสาวท่านก็ไปท่านก็เที่ยวจาริกครั้งแรกก็ฝึกฝนอบรมตนจากป่าสู่ป่าจากเขาสู่เขาบ้านเล็กเมืองน้อยบ้านใหญ่เมืองโตถิ่นรุ่งเรืองเมืองกันดารบ้านลึกลับหุบเขาป่าพงดงดอนเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายเต็มไปด้วยไข่ป่าอันชุกชุมท่านเอาชีวิตเข้าไปแลกเจริญสมาธิภาวนาถ้าเราได้อ่านประวัติของท่านจนสุดท้ายเมื่อฝึกตนได้ดีแล้วท่านก็มาฝึกลูกศิษย์ลูกหาเป็นทายาททางธรรมสอนกันมาจนมาถึงพวกเราชีวิตของท่านเหมือนเทียนเล่มใหญ่ๆจุดให้สว่างสวยในมุมมืดและค่อยไหม้ละลายแท่งหมดไปสิ้นไปเมื่อสิ้นไปแล้วเราก็จะได้เห็นว่าคุณงามความดียังมีเป็นแบบเป็นอย่างให้เราเห็นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ารูปังฉีรติมัจจานังนามโคตังนะฉีรติรูปกายแตกสลายไปนามโคชื่อเสียงสกุลคุณงามความดียังเหลืออยู่อาตมาพอใจแปลเป็นภาษาอีสานรูปังฉีรติมัจจานังนามโคตังนะฉีรติย้ำเมื่อฝูงสัตว์เสี่ยงสูญสัมชีวิตหู้พ้อยกระสูญเสียบ่หวนเห็นได้ยังทออัฐิเบื้องอังคารเท่าทานทั้งถมถ่วมแผ่นพื้นให้เฮาได้หงเห็นส่วนมานามโคตรเสื้อเสี่ยงสื่อสักสกุลบ่ฮอนสูญหายไปจากโลกากว้างทั้งพองบุญกุศลเบื้องป่าฝังกำบาปหากสิยังอยู่ข้างภายส้อยฮอดลูกหลานพูดเป็นภาษาลาวฝากของมันจึงจะเข้าแก๊ปกันคุณงามความดีบุญกุศลของท่านยังโยมพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าพวกเราได้รับมูลมังสังขยามรดกของท่านเอาที่วัดสุทาวาสเนี่ยใครอยู่ที่นี่ก็ตามญาติโยมอยู่ที่นี่มาทำบุญซึ่งทรทานก็ตามเราจะเห็นได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เหลือไว้นั้นคือบุญกุศลเบื้องป่าปังกำบาปก็ดียังอยู่ข้างภายส้อยห้อนลูกหลานท่านได้ทำลายกรรมอันเป็นบาปก็เหลือแต่ส่วนกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นรูปเป็นรอยเป็นรูปประธรรมไว้แขกไปไทยมาเจ็ดย่านน้ำใต้ฟ้ามหาสมุทรแผ่นดินใดมาก็มากราบมาไหว้มาน้อมเสียนอภิวาสเราทั้งหลายไม่ต้องคิดอะไรไกลแม้ท่านจะจากไปท่านยังแสดงธรรมให้เราเห็นอยู่ทุกวันมีคนอื่นตายไปทั่วถมแผ่นดินทุกวันมีใครไปกราบไปไหว้ส่วนมากคนเหล่านั้นแต่ท่านนั้นแม้แต่รองเท้าแม้แต่เครื่องใช้ไม้สอยบริขารของท่านกระดูกกระเดี่ยวแสนบ้านล้านตำบลมาน้อมเสียนอภิวาสเราจะเห็นได้ว่านี้แหละบุญกุศลเบื้องที่ยังเหลือไว้ให้ลูกให้หลานได้เห็นเราจะดูเพียงแค่นี้ก็เห็นว่าโอ้คุณค่าของคนคนเรานั้นถ้าหากว่าเราทำคุณงามความดีดีธรรมดาคนเขานับถือเราไม่ผิดบ้านผ่านเมืองเขาเขียนจดหมายมาถึงคุณคนนั้นที่นับถือแต่ถ้าดีสูงขึ้นกว่านั้นอีกดีปานกลางดีกว่าคนธรรมดาสูงขึ้นมาอีกเขาก็เคารพถ้าดีสูงกว่าปานกลางเรียกว่าดีสูงสุดคนเขาบูชาตายไปแล้วเขาก็บูชากราบไหว้กระดูกกระเดี่ยวเครื่องใช้ไม้สอยเครื่องบริโภคแม้กระทั่งรองเท้าอุปโภคเครื่องนุ่งห่มเราก็จะได้เห็นพวกเราที่ยังมีชีวิตมีจิตใจเราก็ดูเอาว่าคุณค่าของคนอยู่ตรงนี้อยู่ที่การฝึกตนวิชาจรณะสัมปันโนโสเศธโธเทวะมนุษสาบุคคลผู้ได้รับการฝึกตนดีแล้วประกอบด้วยความรู้ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมย่อมประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอย่าว่าแต่มนุษย์นะเทวดาทั้งหลายก็น้อมเสียนอภิวาทเมื่อเทวดาจะย้ายไปเที่ยวตรงไหนจากปราสาทจากวิมานโดยเฉพาะพระอินทร์เป็นตัวอย่างแก่เทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึง ประคองอัญชลีพนมมือไหว้ไปรอบๆ อหันจะศีรสัมปันเนจิระรัตถสมาหิเตสัมมาปปชิเตวันเทพมจริยปราญเนเยกหัตถาสีระเยกหัตถาปุญญกราสีระวันโตอุปาสกายังนมัสสันติเทวตาติขออภัยกับท่านผู้ภาษาบาลีน้อยยืนยันคำตรัสคำสาปพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังตอนเย็นๆภิกษุทั้งหลายเมื่อพระอินทร์อันเป็นจอมเทพในไตรทศจะไปสู่สวนนันทวันเธอย่อมกราบเธอย่อมไหว้ไหว้ผู้ใดเทวดาสงสัยก็ถามว่ามนุษย์ในโลกไหว้พระอินทร์ไหว้พระพรหมยามตกทุกข์ได้ยากกษัตริย์ในแว่นแคว้นพระเจ้าจตุโลกบาลทั้ง4ก็ไหว้พระอินทร์เทวดาในไตรทศกราบไหว้พระอินทร์พระอินทร์ไหว้ผู้ใดคนที่พระอินทร์ไหว้คงจะประเสริฐแท้พระอินทร์ก็บอกว่าเราไหว้ผู้มีศีลเราไหว้ผู้มีสมาธิอันตั้งมั่นเราไหว้ผู้ที่บวชแล้วโดยชอบเราไหว้ผู้มีพรหมจรรย์อยู่เบื้องหน้าเราไหว้แม้แต่คฤหัสถ์ผู้ทำบุญเยคหัตถาปุญญกราสีระวันโตอุปาสกากุบาสอุบาสิกาเหล่าใดมีศีลนุ่งขาวห่มขาวสมาทานอุโบสถศีลนั่งสำราบอยู่นี่เทวดาไหว้พระอินทร์ไหว้เพราะคุณงามความดีเทวดาเหล่านั้นยังบริโภคกามารมณ์อันเป็นทิพย์ยังเมายังไม่สางเมายังไม่บรรเทาทุกข์เพราะเมากับของทิพย์เหล่านั้นแต่พวกเราในพยายามเพื่อจะสางเมาเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายวันนี้มาร่วมแสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าเรียกว่าบูชาบูชานี้มีถึง3ระดับ4ระดับเราจะบูชาระดับใดวันนี้เราก็มาดูกันว่าเราจะบูชาระดับใดมองส่องลงไปในจิตในใจของเราเอาตัวอย่างพระพุทธเจ้าของเราปรินิพพานจากไปตายจากโลกนี้ไปที่เมืองกุสินาราวันนั้นมีคนที่บูชาพระพุทธเจ้ามีความรู้สึกในการจากไปของพระพุทธเจ้ามีทั้ง4กลุ่ม4ประเภทฟังให้ดีนะพวกเราในจำนวน4ประเภทมีใครแสดงออกประเภทไหนต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเรา4ประเภทอย่างไรประเภท1เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานล้มหายตายจากไปร้องห่มร้องไห้ขี้มูกโป่งไม่ใช่ตั้งแต่ปรินิพพานเพียงแต่ปลงอายุสังขารจากนี้ไป 3-4 เดือนเราจะปรินิพพานร้องไห้โฮเลย750รูปไม่ไปไหนวนเวียนเกาะเกี่ยวอยู่ตรงนั้นคอยร้องห่มร้องไห้ร้องไห้ตีโพยตีพายแม้ประสาทดายังอยู่เราก็ไม่ได้บรรลุธรรมอะไรท่านแต่นี้ต่อไปท่านก็จะจากเราไปใครหนอจะมาบอกมาสอนจะมาช่วยเราหนอเอาได้ร้องไห้นี่พวกกลุ่มที่1ต่อมามีอีกกลุ่มที่2กลุ่มที่2นั้นยกมือท่วมหัวสาธุตายเสียได้ก็ดีขออภัยใช้ภาษาพื้นบ้านว่าถ้าท่านผู้นี้อยู่แล้วคอยแต่ด่าคอยแต่ว่าอันโน้นก็ผิดอันนี้ก็ไม่ถูกอันนั้นก็ไม่ชอบทำอะไรก็ไม่ได้สะดวกสบายท่านตายเสียได้ก็ดีนี่กลุ่มที่2ต่อมากลุ่มที่3กลุ่มที่3เป็นกลุ่มของพระอริยบุคคลผู้เป็นพระอเสขะไม่ต้องศึกษามีกิจอันกระทำสำเร็จแล้วพรหมจรรย์จบแล้วท่านเหล่านี้ไม่ร้องห่มร้องไห้ไม่ตีโพยไม่ตีพายแต่สังเวชตลอดใจว่าโอ้บุคคลผู้ประเสริฐเลิศโลกเป็นนาถะเป็นที่พึ่งที่เคารพบูชาเลื่อมใสของเทวดามนุษย์มารผมทั้งหลายก็ยังต้องจากโลกนี้ไปยังละโลกไปนี่เนาะความไม่เที่ยงแท้ของสังขารทั้งหลายสังเวชตลอดใจแล้วก็หันมามองดูหมู่มนุษย์ผู้ประมาทมนุษย์ทั้งหลายช่างไม่สลดไม่สังเวชใจเนาะชีวิตนี่ก็น้อยอายุนี่ก็สั้นทำยังกะว่าจะมีอายุเป็นร้อยเป็นพันปีมั่วประมาทนี่พระอรหันต์ท ่านสังเวชสลดใจถึงความไม่เที่ยงของสังขารสังเวชสลดใจถึงความประมาทของพวกเราเราปุถุชนต่อมาพวกที่สี่ไม่มาร้องไห้ไม่ร้องไห้แล้วก็ไม่ยกมือท่วมหัวไม่อยากให้พระพุทธเจ้าตายแต่พวกที่สี่ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติธรรมความเพียรสมาธิภาวนานั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่ไม่สนใจเลยว่าคิดอย่างเดียวว่าพระศาสดายังมีพระชนมายุอยู่เราได้รับฟังคำแนะนำพร่ำสอนแต่นี้ต่อไปท่านจะจากเราไปแล้วเราพระศาสดาพระองค์ทรงสรรเสริญผู้ปรารภความเพียรอย่างเราเราจะทำความเพียรบูชาพระศาสดาของเราถ้ามันจะตายก็ให้มันเป็นประทีปบูชาพระศาสดา